Buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis, emitiendo cada semana y bueno, las 24 horas de todos los días en el 104.5 de la FM. Y bueno, aquí empezamos una nueva semana, el Fuck the Bastards, este programa contracultural y de música anticomercial y delirios varios. Y bueno, una semana más aquí con todo el equipo al completo, ¿no? Pues chicos, sí, aquí está Lucer, como no, y nuestro amigo Lacro. Y bueno, hoy también tenemos la visita de un compañero que ha llegado hasta aquí al estudio y bueno, nos va a hablar sobre un festival que está organizando aquí en la ciudad. Ha empezado esta semana y este fin de semana tiene dos sesiones más, en que bueno, más tarde hablaremos. Y estamos hablando de este festival donde van a estar tocando Bisturí, Misturizer y un montón de bandas greencore. Y bueno, hecho polvo, tío, después de este fin de semana a los tsunami. Sí, sí, vemos que hemos sobrevivido todos a los diversos huracanes y tornados que han habido por ahí. Este fin de semana he estado trabajando mucho, cortando pinos, tío. Ya ves, tío. Unas desgracias. Ayudando hacer contra las fuerzas de la naturaleza. Está claro, está claro. Y bueno, aquí con un montón de buena gente, algo de noticias, música. Una entrevista también tenemos, con, como decíamos la semana pasada, con los compañeros de la editorial Brulot, una editorial que ha empezado hace poco y que bueno, que tiene editados unos libros bastante interesantes. Hicimos una, bueno, haremos una conexión en teléfono con ellos y luego agenda y alguna cosilla más, ¿no? Sí, también así. Acabar la tercera parte de este manual para el huelguista de hambre que estamos hace un par de semanas leyendo, y hoy pues acabaremos ya con este fanzine. Y bueno, Lacro, tío, ¿alguna noticia más del colega que pronto hace el Panamericana Styling Bicycle? Ajá. Vamos a dar unos detalles de aquella notición del 2009. Y bueno, espero mi momento para lanzarme con bicicleta. Ese travel, sabes que bueno, que lo tendremos aquí. Intentaremos estar en contacto, sí, contigo, sí, ¿no? Para que nos vayas contando sus aventuras biker. Sí, sí, allá ustedes tienen que estar atentos a las llamadas que haré desde México, de Centroamérica y bueno, y Latinoamérica del Sur. Muy bien. Y bueno, compañero, ¿qué veo que tienes en las manos? ¿Eso qué es? Pues tengo un CDL que ya ha salido hace un tiempo. Es un CD que se llama Tras los muros del matadero. Son de la banda Justice Department. Y bueno, vamos a escuchar unos cuantos temas. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruya. Yeah! Bien, ahí estaba Justice de Parmen y su metal vegano. Y bien, como el compañero Luther bien nos decía al comenzamiento, tenemos aquí a un invitado. Y ¿qué pasa, invitado? ¿Cómo estás? ¡Qué directo! Directamente, ¿no? Sí, sí. Ve, a gust. Sí, sí. En buena compañía. Pues, no sé, tenemos al compañero Josep María, que, bueno, está detrás de un festival que se va a celebrar este fin de semana. Bueno, de hecho, ya ha empezado el pasado fin de semana, el sábado, creo que hubo una sesión de cine gore. Es un festival que este año ya cumple su cuarta edición y no sé, cuéntanos un poco la historia del festival, un poco tus proyectos, ¿no? Que aparte de este festival, pues lo que nos comentabas, ¿no? Que tienes un sello discográfico y... Sí, sí. Doncs no sé, aviam, si comencem pel festi, doncs el festi va ser una idea boja, va començar... Va vindre al cap a l'any 2003, estava de gira amb els Entropia i en un poblet de Bèlgica, Mechelen, un dia doncs, elucubrant a la nit, allà, en una mena de, si es pot dir, de ritual, doncs va sortir el tema, no? Quin festival et molaria fer i tal. Em van preguntar i jo dic, hòstia, jo ho tinc claríssim, fins i tot tinc el nom, no? I allí va sortir la cosa, que seria un festival que m'agradaria fer... amb propostes extremes, quan més anticomercial millor, i donar sortida a això, sobretot a bandes que no tenen aquesta oportunitat de sortir. I sobretot barrejar doncs, la part green cap endavant i nois, perquè bueno, feia poc havia descobert el nois també, no és una cosa que jo porti coneguent de fa temps, i em van agradar aquestes propostes, no? Són propostes que sincerament no deixen indiferent i vaig estar donant-li voltes i la primera edició va vindre el 2004, em sembla, va ser, sí. Amb els Entropia, els Pocilga, que va ser, no sé, em sembla, va ser el primer bolo que van fer, també. Uau, Pocilga, els coneixem, sí, sí. Sí, sí, l'Entropia Pocilga, un xaval que el seu projecte es deia Ranma 1 i mig, sí, és d'una sèrie, d'un manga d'aquests, el personatge sí, sí. Ranma. I l'altre... quina mala memòria tinc, company. Eren quatre bandes. I després, el primer dia, el Noise, doncs allí va entrar els Sonos Bronson, Odi i un grup que es deia Panorama. Va ser com una... aviam què passava. I va funcionar i a l'any següent vaig tornar-lo a fer. No va anar gaire bé perquè em van fallar moltes bandes i de més. I el tercer... també va anar, exacte, el tercer es va, no vaig poder-lo fer perquè em van fallar bandes, em van fallar peles, va ser aquest any que us vaig dir, el 2006, que em va anar com el puto cul, no tenia moral per res i vaig dir, mira, a la mierda, saps? Com tampoc tenia l'obligació de fer-lo i el vaig tornar a agafar el 2007 i hòstia, em va sortir rodó. La gent va acceptar, es va parlar bastant dins de l'escena i la proposta va ser la puta hòstia, no? Ens diu els Moñigo, els com es deien, els Caribal Motivation, Empanadilla de Pus, els Difenacum, que grans, quina paret sònica aquests senyors, i la part del Soroll també van ser els Autopsy Protocol, el Narcopsy, un senyor que es deia Pina. I saltant-me una norma que tinc, vaig repetir grup, Odi. Però bàsicament perquè la seva proposta era totalment diferent a el que ja va fer la primera edició i els vaig col·locar també. I aquella, es pot dir que l'any passat va ser una consolidació, una petita consolidació que hauria d'acabar de farmar-se aquest any, que espero que sí. Y bueno, todas las ediciones las has hecho, como este año, bueno, fuimos a ver el lugar, es un centro cívico, creo, ¿no? en el Carmelo? ¿Han sido siempre así en sitios así? No. El lloc de naixement i de maduració del festival va ser en l'entranyable Ateneu Popular Vallcarca. Allí també m'he format com a promotor, es pot dir. Allí vaig començar a muntar els meus bolos. Jo allí porto més de 20 bolos fets, em sembla. I clar, quan vaig idear el festival, ja el vaig idear amb l'Ateneu posat en el camp, no? Vull dir, ha de ser a l'Ateneu, i només vaig sortir un cop, que vaig a la segona edició, vaig anar al Centre Cívic Guinardó, que vaig fer allí el soroll, però només va ser un any, i bueno, em sembla que ens vam carregar la PEA les dues que tenien, i l'any següent, quan vaig tornar a anar, doncs bàsicament em van ignorar, no van dir-me no, l'any passat ens veu que això no ho podem fer, no, truca, vine, vaig fer 30.000 viatges i al final res, vaig dir, vale, sé que no em voleu i no teniu els nassos de dir-m'ho, doncs perfecte, ho entenc, i llestos, i em vaig tornar cap a l'Ateneu a posar el soroll i cap problema. I abans que ens comentaves que també pues, havies muntat concerts d'uns grups més comercials, o sigui, no tan undergrounds, o sigui, més coneguts, tu que has travessat aquest cantó obscur, què ens pots dir de tot això? De tota aquesta merda que hi ha? Home, aviam, he traspassat, sí, he estat, jo em sembla que t'estàs referint al que t'he dit abans, frontera, Cannibals, no? I de més, no? Si es pot considerar, la línia és molt prima, yeah. A vegades. Home, si es pot considerar Cannibal com a comercial, ara, clar, és el que parlàvem abans, no? Tots ara van amb catxers i amb un cert estatus, però amb aquestes bandes, excepte amb les de black metal, que han sigut les que he tingut problemes, i unes quantes només, eh? Vull dir, han sigut amb Marduk, amb Gorgoroth i amb 1349. Aquestes tres bandes, vull dir, després m'han vingut oferint-les i les he dit directament que no. Però anant a Guixeta, eh? El promotor diguem-me, no, fem a Guixeta. Dic que no em dona la gana, vull dir, entén-me, no ho faig per la pasta, ho faig perquè són uns impresentables. Punto. Oh. S'ha acabat. Si vols explicar alguna anècdota o vols dir qualsevol verda. Home, lo de Gorgoroth va córrer per internet. Vull dir, un dels promotors aquí, el tio se li van inflar els ous i va penjar, pues, per exemple, el que demanaven de Rider. Entre altres coses, demanaven 5 llençols, xampany d'un Perignon, condons amb un sabor de maduixa. Necessitaven també un fuster per poder fer literalment 200 creus de fusta per després cremar-les. Això a cada concert, no? Sí. Wow. Massatgista. I, hòstia, no. Se li va després, quan van vindre, van dir, hòstia, almenys deixa'm fer foc amb la, així, no? Això, el rotllo dragón, no? Et fots l'entorxa aquí davant i pam. Dic que no. El promotor, jo, la manager, no, l'amo de la sala i un parell més d'allí, explicant-li al senyor el per què a Espanya és una mica xungo fer foc en una sala, explicant-li el de l'Alcalá 20 de fot 20 anys quan es van cremar tanta gent a Madrid, que la policia és molt dura amb això, i el tio res, però rotllo un nen de 16 anys malcriat que diu, pues si no em deixes fer foc no respiro. Saps? I posant-se vermellot. Els Marduk, doncs, em van amenaçar de suspendre el concert perquè no havien patates fregides al sopar. Al lloro. És que tots... Saps? Però, no, i el que deies, línia fiera, no, jo he traspassat la línia. Jo he estat treballant en concerts comercials. Jo he estat treballant per Masterplan, TNT, però no com a promotor, sinó que és com un currante, no? Sí, sí. Dir, escolta, pues, preparant la mitja producció, bàsicament, fent-lo amb la... Enganxada de cartells, difusió, mailing... Sí, i el dia del concert preparant càtering, buscant el lloc on han de sopar i totes aquestes coses. I veritablement, si ets un fan del heavy metal i tens per veneració per bandes d'aquestes, més val que no treballis si no vols que se t'ensorri el castell. Són la gent més borde que hi ha, i no he arribat a cover d'ells i aquestes coses, perquè aquí ja has d'estar en plantilla d'empreses grans i de més, però gent que ha treballat allí, allò és insufrible. Te piden contrato, no? També antes de venir a tocar, no? Firmen contrato. Sí, aquesta, quan més gran és el grup és pitjor les condicions, saps? Vull dir, amb Cannibal Corpse jo la cosa, per exemple, era un contracte, era acord telefònic amb l'agència, que era tan tirada com podria ser, una agència d'aquí de death metal, no? i la cosa era, mira, les condicions seran aquestes, d'acord, no feies encaixada de mà perquè amb el telèfon no pots fer l'encaixada de mà, i quan venies a, venien aquí al grup no havies res signat, però havia una confiança, no? Feies, anaves a tants percents i diu, mira, el que et toca és això, ha vingut tanta penya, diu, vale, d'acord, una encaixada de mà. Quan més gran és la cosa és pitjor, perquè claro, ja és, no, no, el meu caché és aquest i a més a més cobro per endavant, xato, si no, no toco. No sé, Magos de Oces, Tierras Santas, aquestes, aquesta gent ja cobra per endavant. Luego, aparte, el trato que tienes... Es muy fred, ¿no? Es muy frío, ¿no? No hi ha pràcticament una amistat, sí, un contacte humano. La banda, ¿no? Amb els heavyatas comercial és zero. O sigui que només és una transacció comercial i... Sí, sí, no? Sí, sí, sí. Aviam, entén-me, jo quan he treballat, per exemple, en grups d'aquests de Razzmatazz, dos. El gran només he estat un cop, que vaig, va estar en Halloween, em sembla. Clar, en Razzmatazz tu ets el, bàsicament el niño del catering. Encara que tu hagis anat a buscar el restaurant, hagis, no, no, tu ets el, et veuen allí amb el platet i tal, el niño del catering... Educats, la majoria sí, gràcies, hòstia, ha estat bé, però la cosa no passa d'aquí. Després hi ha, clar, les parts bordes, no? De, que, no sé, el cantant de TNT el vas dur a sopar i hi havia raviolis. Raviolis? Sí. I això què és? Raviolis de carn, quina carn? Pues ja li pregunto al cambrer, pues, una barreja, és porc amb vedella. Diu, ah, com ho podria separar un cantó al porc i un cantó a la vedella? I un senyor de 50 anys, saps? I tu et quedes xató, no? Vull dir, la mànager allí al final és que bàsicament el va tractar com un nen, com dient-li, explicant-li, no, és que això no es pot fer. I el tio, i per què no? I tu dius, hòstia, xato, però d'en quin planeta vens, saps? I això és, són gent que havien sigut grans en el seu moment i ara no són res. Ja no em vull imaginar... primeres estrelles que et venen ara, saps? Sí. Rotllo, bueno, Coverdale, sí. Judas, Iron Maiden i aquestes coses. I que no ja, bueno, és que ja no hi vull entrar-hi. És pels grans, no? Per Doctor Music i tot. Sí, tots sí, sí, sí, sí, no? Sí. En canvi, amb els Death Metal, no sé, amb els Christian, és de puta mare, per exemple. L'Àlex, el cantant guitarra, és l'hòstia aquell tio. Vull dir, a part que és un fumeta de collons, ja ens entenem molt bé. Però en general, tota la banda de Death Metal que he muntat tinc molt bons records. Tant d'Infetus, Dissoflesh, una gent molt maca. Els Cannibal és una gent que tracta els seus fans, però de puta mare. Vull dir, tu veus el mànager superenfadat, aquest nen, que d'aquí 7 hores hem d'estar a la ciutat, a l'autocar tots a dalt, i els tios és... tranqui, que m'estic prenent unes birres amb aquesta gent. I els tios no se'n van fins que els fans tenen prou. Això tot s'ha de dir. Això tot s'ha de dir, eh? Vull dir que... hi ha de tot, hi ha de tot. El que passa, bueno, al final arribes a aprendre a només veure la part positiva i oblidar-te de lo negatiu, que sempre és al revés, no? Tens una cosa negativa i 30.000 positives i estàs, hòstia, que malament, i només ha sigut una. Pues... t'entrenes una mica i només veus lo positiu, que és el que més m'interessa a mi de l'escena. Jo monto un bolos per passar-m'ho bé, divertir-me i trobar-me amb la gent i fer-los posar una cara de satisfacció. Això és el que més m'encanta, que surtin contents d'un bolo, encara que hagi perdut, jo què sé, 100 euros o 200, saps? Sí, sí, bueno. Que és el que és factible perdre amb un bolo. Més enllà ja és un desastre. Una rapada, no? Total. A mi lo que me gusta así mucho, no sé, cuando voy a un concierto es cuando acaba... pues a lo mejor la gente que ha estado ahí tocando, pues que baje, hable con la gente, se toma su cerveza o su zumo tranquilamente, el charlar así, ¿no? El lado humano, ¿no? Sí. Aparte de tocar y dar un show, pues creo que es bastante importante esto, ¿no? En no sé, cuando voy a un show, ¿no? En el festival este que organizas de Greencore y música extrema, las bandas que suelen ir, que son así también, suelen tocar y desaparecer o... Oh, que va, ninguna. Para nada, ¿no? Ninguna. El segon any del soroll allí al Guinardó, pot ser que sí, perquè vaig buscar un parell de bandes que, bueno, sobretot havia una que està dins de... si es pot dir, de l'elite del soroll, no? O sea, aquí, bueno, això és l'últim, no? No eres profeta en tu tierra. Aquí el tio no es menja una rosca, però té moltes sortides a fora i... bueno, quin és aquest? Hayesform. Sí, bueno, fa... Power Electrics, que li diuen. Power, no? Electronics. Sí, a Power Electronics, no, amb un ordinador. El tio sí, molt professional. I... clar, no era el seu ambient. li va molar la proposta, això sí, el tio molt agraït a mi, vam estar xerrant, molt bé, però clar, no, estava una mica fora de lloc, saps? I, però en general, no, jo, què va, tots, els Moñigo, els de puta mare, vull dir, els Moñigos van estar abans, durant i després amb el públic, igual que el Difenacum, els Mixomatosis quan van vindre en el seu moment, els Veneral D6 amb el pobre Iker, sí, de puta mare, amb ell vam riure un munt, tio, un munt. O sigui, sí, és que jo vull un festi així. A mi no m'interessa una banda que vingui oye, aparta'm d'aquests que no, que jo tinc una... No, pues, si has de ser així, fora, ja trobaré algun altre, no. Hòstia, tinc problema. Hòstia, pues, ves al lloro amb bisturí, que hem sentit que són una mica... Sí, no? Són una mica penques, no? Bueno, ja veurem. Això ja us ho diré quan acabi el bolo. A veure. Y bueno, en todas las ediciones anteriores también has pasado más vídeos, has hecho sesiones de cine así, gore, plan serie B, plan... ¿O es la primera edición esta en la no, que...? No, es la segona. Las dos primeras... Jo sempre havia tingut la idea de fer un festi més enllà de la música, saps? I tenia pues diferents coses al cap, idees, una d'elles era pues també fer una mica de teatre, no? Alguna representació gore i cosa d'aquesta. Però ara també estic treballant en teatre, com a tècnic en un teatre, i hòstia, has de trobar la gent adequada. El teatre és un pèl paliagut, saps? Vull dir, jo suposo que és pitjor una companyia de teatre que un grup, no? Perquè un grup tu assages, prepares coses i per poc que busquis vas trobant bolillos. Però clar, les obres de teatre no és tan fàcil, és el local, després decorats i tot això. I després també, coño, trobes cada element dins del teatre que té la Marinera, eh? Sí. I aquest company que munta el cinema és un xaval que ja fa temps que conec, fa un fanzine de cinema, ja va pel número 10, el Buque Maldito, és un molt bon, vamos, per mi és un dels millors fanzines de cinema gore i de terror que es fan ara per ara al país. I ell periòdicament va muntant des de fa uns 4 anys, sí, 4 o 5 anys, sessions de cinema en el centre Garcilaso, de tot terror. I el tio s'ho curra molt, porta els directors, porta els actors. L'altre dia, l'última sessió que va fer va ser Holocausto Caníbal i va dur el director, el Ruggero, l'italià. L'italiano, no? Deodato Ruggero, una cosa així. Hòstia, puta mare, va ser divertidíssim i molt interessant perquè, clar, tu veies la peli i veus la peli però no veus més enllà de la peli. Aquí tenies el senyor director i te'l va explicar. Parlava una mica també després. Hòstia, que si parlava una mica, el tio no, se li va haver de frenar, diu, xato, que han de tancar el centre cívic, tenia unes ganes de xerrar. I un dia parlant-li amb... Mira, vaig pensar, coño, el teatre, el cinema, i li vaig proposar, dic, escolta, mira, què et sembla? I el tio, hòstia puta mare. I l'any passat el vam fer dijous, divendres, dissabte. Siguent dijous van vindre unes 50 persones, la sala és unes 100, dius, hòstia, no està mal, no? Però clar, el centre cívic aquest has de començar les coses molt d'hora perquè abans a les 10, 10 i mitja ja has d'estar fora. I un dijous començar a les 6, 7 de la tarda és una mica paliagut perquè la penya curra i tot això. Però tot i així va funcionar. I per aquest any, un dia parlant-lo amb ell, doncs mira, vam tindre la mateixa idea. Diu, escolta, fem-ho en 2 setmanes i en dissabte i així ja el tenim com una representació. Clar, ara ja l'estic donant voltes en com omplir aquesta setmana per l'any que ve, que més o menys ja ho tinc. ¿Cómo fue la sesión de cine de la semana pasada, este fin de semana? Molt bé, molt bé. Vam rebentar, o sigui, a tope. No va quedar ni una puta cadira, gent dreta. Van ser 5 propostes, 3 cortos de 100 minuts, més o menys, que es poden veure a YouTube. Adrián Cardona és el director. Tu poses Adrián Cardona, Escòria Films, i et surt allí. El YouTube les té penjades. Que era La maldición de Schmidt, Les agujas del diablo i... No, El regreso de Schmidt i La maldición del hombre lobo, això. Després, El hijo del naranjo, una gent de... Hòstia, d'un poble de... No me'n recordo, un poble petit d'interior de Catalunya. I aquesta pel·li, doncs, va tindre el seu punt perquè el Festival de Sitges va passar amb una secció que hi ha d'exhibició i tal, i va tindre molt bones crítiques. És sèrie Z, saps? La història és d'un nen que és com comença, si és fill d'una monja i d'un roquero, la monja l'abandona en un riu i l'adopta un taronger. I la cosa està que aquest nen, quan es fa gran, és el defensor del taronger i mata tota la penya que va allà a prendre-li les taronges o matar arbres, i també és una mica ecològic, molt bé. I després el Trivenge, magnífica, va ser la millor, que era una pel·li que és la venjança dels arbres de Nadal, perquè se li inflen els ous de que arribi el Nadal, els tallin i els omplin de llumetes i boletes i els apartin del seu bosc, i els tios pues decideixen venjar-se amb un final espectacular. Va estar molt bé, molt bé. Eso también está colgado en el YouTube. No, aquesta no. Aquesta és de 16 minuts i no sé si hi ha algun tràiler. No sé si hi ha algun tràiler, però aquesta no. Ni el hijo del naranjo hi ha un tràiler, però tampoc és, perquè és massa llarg. Al YouTube només pots penjar 10 minuts, em sembla, una cosa així. Més no. I va estar molt bé, va estar molt bé. La gent va sortir contenta, sobretot d'aquesta última. Va estar molt espectacular. Sí, vam complir les expectatives. Y bueno, para este fin de semana que tenemos ya la sesión de experimental ruido para el viernes y el sábado la sesión Greencore, ¿cómo se nos avecina? ¿Cómo lo ves? Home, jo soc positiu, no? Vull dir, si t'enredes amb aquestes coses has de ser positiu, si ets negatiu no ho facis, no? Però jo penso que sí. O sigui, l'any passat vam tindre més gent del que jo em pensava, i l'expectativa és cobrir, arribar al mateix que l'any passat. O sigui, jo m'espero un mínim, ho he dit abans, no? El primer dia, per la proposta, que és molt extrema, pues, calculo unes 60-70 persones, i el segon dia l'any passat van ser 150, pues, m'agradaria mínim això, 150. Tot i així, he fet els números avui, amb aquestes quantitats, em quedo curt de 100 euros més o menys, però bueno, hi ha stand de discos i coses d'aquestes que amb això pues, miraré d'acabar-ho de cobrir tot. I si no, pues, voilà, viva la Pepa, una tradició feta i llestos, cap problema. Yo creo que bueno, un encuentro así de bandas experimentales así en un festival DIY, 70-80 personas, lo encuentro bastante bien. Jo crec que l'Uboca té el dia, per exemple, del soroll, és que, no sé, el cartell agafa, bueno, són projectes que més o menys fan el mateix estil de música però venen d'ambients diferents, o sigui, és molt fàcil que el dia del concert, del divendres, pues, hi hagi un públic variopinto, no exclusivament metalero o jo que sé, o el soroll, les edicions anteriors és el que ha tingut això. O sigui, és un ventall molt ampli de penya, no? Exacte, sí. O sigui, jo que l'any he tingut des del Pijo Caspert, que li agraden aquestes propostes. I dius, friki. El friki, el heavy, que bueno, que... Sí, ligada, sí, exacte, no? Que li agrada buscar coses més enllà de lo que està escoltant normalment. Després hi ha el col·lega que es solidaritza amb tu, que li mola el rotllo aquest, bueno, no el rotllo de la música, sinó tota la història que montes, i dius, hòstia, nen, val la pena recolzar el tema, i et venen a recolzar-te, per dir una manera. Però sí, el dia del soroll és el ventall més... Pua, que flipes, saps? Sí, està molt bé. Sí, mola, mola. Luego, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué tal la... he visto por ahí alguna revistita, algún magazine de estos gratuitos que reparten por el centro, donde ahí lo publican, ¿no? Como el festival, ¿no? En las típicas agendas de festivales y conciertos de la ciudad. ¿Has hecho mucha campaña así de promoción, de publicidad o...? Home, lo habitual... El cartel està molt guapo. Ah, gràcies. És que m'agrada currar-me els cartells sempre. I, bueno, jo vinc del món del còmic dels 80 i sempre tiro d'allà. El cartell d'aquest any ha aprofitat un dibuix del meu... Bueno, és el meu dibuixant predilecte, el Bernie Ringston, dels 80, magnífic home, Creep Show, la Fèria de los Monstros, Bloodstar... No, Bloodstar era Corben, perdona. Richard Corben, és veritat. Bueno, i totes les històries d'Edgar Allan Poe. És com una mena de Roger Corman, però del còmic, no? El Bernie Ringston. I sí, em mola currar-me els cartells amb dibuixos d'aquests, bueno, vella escola, per dir-ho. Que te salta la lagrimilla. No? Exacte. I la promo... Jo també soc vella escola, vull dir, jo soc dels que haig de fer la meva tirada de 400 cartells, els meus flyers, i anar-me'n al carrer, tallers, centre, i anar enganxant per paret. També fas els teus mailings i després hi ha la gent que ha rebut els, aquests mailings que també doncs, ho reboten, ho reenvien, i la gent que ho ha penjat a MySpace, i sobretot al MySpace. Jo no en tinc, vull dir, perquè... Bueno, ja, bueno, no. Suposo que tindràs altres mitjans de difusió. Sí, sí. O sigui, tinc els meus blogs, les meves coses i tiro de mailing, sobretot, i bueno, també això, no sé, l'altre dia pues, tocava Esplendor Geométrico, pues venga, cap allà, a repartir, que teòricament hauria d'haver sí, penya sí. Per al primer dia, no? I sí, la penya li donaves el paper i semblava, aviam... Havia el seguidor de Aviador Dro que va anar a veure Esplendor Geométrico per la cosa de la saga, que aquell tio li donaves el paper i diu, què és això? Però veies ja, també hi ha clitxes a la penya que li pot interessar i vas tirant, saps? No sé, és promoció bastant underground, no? Ajuda de la penya, si hi ha revistes que m'han penjat el cartell és perquè han volgut ells, vull dir, jo no els he demanat, ni m'han demanat diners, ni res, i allí està, i jo de veritat que els agraeixo, perquè quan ho veig així amb revistes i tal, que ho han penjat, dius, hòstia, guai. O sea, yo he visto, no voy a mencionar la publicación esta que está. No hagas publicidad. Pero, bueno, ¿y qué te iba a decir? ¿Y en el centro cívico donde organizas esto, qué tal les resultó tu propuesta cuando se lo preguntaste? Porque al ser una cosa tan extrema y esto, en un centro cívico así, igual, tanto splatter, greencore, puede ser un caos, ¿no? ¿Qué les pareció? Home, el Carles, que és el director, el conec ja de fa temps. Jo el conec de quan estava a Viladecans, en un centre cívic allí, que com, no recordo com es deia, el centre cívic aquest, que havien locals d'assaig, jo anava a assajar allà. I després he tingut relació amb ell al centre cívic perquè jo estava dins de l'Associació d'Amics del Metall, que estava allí, i vam treballar, anem a estar treballant plegats uns 6 o 7 anys, i quan li vaig anar a fer la proposta, perquè és que jo ja estava desesperat, no acostumo a anar a centres cívics perquè, bueno, perquè et posen pegues i tal, però jo ja és que no tenia lloc, l'Ateneu estava xapat, i vaig pensar, doncs mira, me'n vaig cap allà, i li vaig proposar amb ell, i ell és un tio que està molt per la feina, o sigui, a ell li agraden les propostes joves, diferents, que surtin de lo normal. És més, així com els centres Garcilaso, en el cartell jo haig de posar les inicials, haig de fer PGG Festival, perquè no em deixen posar la paraula ni porno, ni gore, ni garrí. En el centre cívic, aquí en el Boca Nord, ja li vaig comentar amb ell, pensa que quan proposis això per passar les propostes i tal, que cada 3 mesos han de passar tot el que fan, pot ser que tinguis aquest problema. I el tio sí, va tindre el problema aquest, li van dir, hòstia, és que no m'hauries de dir això, i li vaig dir, què li has dit? I que és el nom del festival i que ell no podia canviar-lo, i va lluitar pel nom, i dius, hòstia. Al final lo consiguió. Sí, cap problema. I llavors, lo de la proposta, jo també li vaig dir, pensa que la proposta de Soroll és molt extrema, o sigui, jo ja li he dit als grups que és la idea del festival és perquè puguin fer el que normalment no li deixen fer en un bolo. Punto. O sea, hi ha molt poques limitacions, que ja us ho vaig dir, que és a nivell esto de... Esto es un dato muy importante, ¿eh? en cuenta. Pues yo no sé, yo creo que los Bisturí te van a sorprender, porque es una banda así que, como tú hablabas de esto del teatro, esta banda hacen un teatrillo así, aparte de ruido, que yo creo que el viernes va a ser bastante prometedor. Y creo que será un placer para ellos tocar en un sitio, creo que nunca han tocado en un sitio tan grande. Lo van a gozar. No, és... Aviam, la sala és molt, molt guai. Quan organitzes coses allí, la gent està per què ha d'estar. O sigui, no et posen cap problema, excepte, bueno, sí, suposo que lo de fumar, pues, et posaran problemes fora del recinte. En un concert no pots evitar-ho, saps? Però res, per lo de més... ja pots anar fotent soroll, a part és de les poques sales que ha muntat l'Ajuntament que compleix les condicions mínimes que l'Ajuntament exigeix a qualsevol sala de concerts i d'espectacle de Barcelona, perquè el Centre Cívic Guinardó no té cap condició per fer concerts. Està en una zona de pacificació de so, perquè està darrere l'Hospital de Sant Pau, no hi ha insonorització, no hi ha llums de sortides d'emergència, els lavabos no estan en la sala, has de sortir al bar del d'això. I amb això podem posar pues, a qualsevol centre cívic, en el centre Garcilaso, te'n vas no em ve cap, però de tots els centres cívics que he provat, les basses no estan i a la bàscula no estan, per tant no sé com són, però en els Guinardó, en el, aquest que t'he dit, el Garcilaso, en el... Quin havia un altre? Has estat en el d'aquí del barrio? No. Aquí del barri, aquí, barri tenim... aquí carrer Port Lligat. No, aquest no. És el Grana, aquest és l'Ateneu. Hi ha una no, mica més no. Petit, el Casal Jove. Aquest no. Que, bueno, tot i ser de l'Ajuntament, pues, la gestió és bastant... independent, per dir-ho així, i no sé, som... No, aviam, el problema no és perquè puguis ser independent o no. Jo penso que si tu hi ha un equip decent amb un centre cívic i saben el que es porten entre mans, entre ells, dius, nosaltres donem estem per potenciar la cultura, eh? Vull dir, estem cansats de Manus Chaos, estem cansats de Últimos de las Filas, de Rosarios i de quin de los precios, no, que cobran, bueno, por ya, això ja t'hi cagues. I de muchachitos, saps? Tu no recibiràs subvencions per organitzar esto, que no, que va. Que va. Que va. Vull dir, no sóc associació, sóc un pringat que li agrada això i ho té, particularment. Ho faig particularment. L'única subvenció que tinc és d'un amic que el tio posa 200 euros. Perquè el tio m'ho ha dit, no, jo et dono 200 euros i per cobrir si tens pèrdues. I dic, no, home, no, i si tinguin guanys a mitges. El tio, quan ha hagut guanys, que només ha hagut un cop, que eren 50 euros cada un, tampoc me'ls volia. Dius, home, no, tio, tu estàs aquí per les verdes i per les madures, que se'n diu. Això és una mica, això és una mica. Saps el que vull dir? I bueno, per l'any que ve ja he trobat un altre que també posa 200, o sigui, tindré 400 euros de subvenció particular d'amics de la seva butxaca que estan per el puto tema, saps? Però de l'Ajuntament, què collons, de l'Ajuntament, és que... Paso, sinceramente. En el cartel, lo que no me he fijado, por ser un centro cívico, ¿sale el escudito del ayuntamiento o algo? Obligatorio. ¿Los carteles esos los hacen ellos o todo lo llevas tú? Sí, ho faig jo. Però bueno, també que aparegui a l'escut de l'ajuntament amb un cartell com aquest li molesta més amb ells que a mi. Vull dir, a mi no... Jo tinc el llibre de l'ajuntament penjat allí, la gent encara se'n riurà, però... El politiquillo de turno que veurà allò, i a més si és any electoral, el tio li posarà nerviós. Hòstia, estic en el... Entonces estem gastant el dinero, no? Sí, amb aquestes marranades que posa aquí, harsh quirúrgico, una dona penjant, això és violència de gènere, saps? És terrible, no? No, els polítics fora. A més, estic en un barri que fot anys veient com és la calanya dels polítics, tio. Jo visc a Vallcarca i estic fins als putos ous. I a més, jo que sé, com s'estan també carregant el barri últimament, no? Jo he viscut tota la vida allí, nen. Jo vaig arribar a veure Vallcarca l'últim coletazo, que se'n diu, de poble. O sigui, botigues petites. Jo havia jugat al carrer amb meva àvia fent ganxet amb les altres iaies al carrer, controlant-se que no sortíssim. No sortís a la riera, nen! Saps? I si estaves dos carrers més amunt, la iaia estava tranquil·la perquè venia la iaia del darrere a dir, t'he vist el teu net allí. Oh, vale, cap i les problema. Puertes estaven obertes. En temps de ma mare estaven totes obertes. I hi havia un veí que tenia problemes, veies tot el veïnat allí, saps? Allò, pues, fa... Això fa, què? 30 anys... que es van a morir. O sigui, quan van acabar el metro, quan va acabar el puto metro, que en teoria hauria d'haver dut beneficis al barri, allò va servir per obrir dos súpers i totes les... I echar de cerrojo. Sí, clar, què passa? Llavors havien la gent que tenia, bueno, les seves cases, pues has de cuidar-les, no? Se t'ha caigut un no sé què, has de fer una obra. Per fer una obra has de demanar un puto permís. Anaves a l'Ajuntament i, és que estem pendents d'urbanització del barri i no podem donar permisos. Passen 20-30 anys, fan el pla nou i, hòstia, hem de tirar les cases. Per què? És que estan totes deteriorades. Fill de puta, no m'has deixat arreglar la casa durant 20 anys? Sí. I ahí està. I què passa? Doncs pues, Núñez, Llave de Oro, tenen el 90%, l'altre 10% constructors petitonets i tira milles. Abandonat, tot tancat, tot ocupat, tot deteriorant-se, saps? I ahí... O sigui, a més, és que jo crec que ha d'haver un taca negra en el mapa que abarca els quatre carrers que està més afectat pel tema, perquè ara hem començat la famosa zona verda que han demanat els veïns. Encara no he trobat cap veí que m'hagi dit que ha demanat ell la zona verda per aparcar. Però el que és el meu carrer, el de sota i els dos laterals, allí no han pintat res. És que han passat olímpicament. L'únic que han posat han sigut les màquines que han durat res, com ha de ser. I ja està, i estamos ahí. Vull dir, o sigui, renuncien a treure peles per l'aparcament i tot, com tal de no entrar al meu barri. Que, aviam, segons el que entra ja m'està bé, saps? Vull dir, per anar a veure un poli que em fot el puto xulo pel carrer, ja se'm pot anar a la merda, saps? O que et prejutja, perquè et prejutgen, vull dir que pues, a la merda. Per tant, a l'Ajuntament, quan més lluny, millor. Quan més lluny, millor, tio. Vull dir que... Suposo que ara a les 16 vindrà a inaugurar-lo senyor Areu. Bueno, estaria bé anar a dir alguna cosa, però, claro, digue-li alguna cosa a aquest senyor, tampoc pots arribar-hi. Yeah. Però, en fi, ens hem desviat de la cultura cap a la política, sí, bueno, tio, sí, perdona. Bueno. También, bueno, nos has traído un producto aquí, algo que, bueno, cuéntanos sobre tu, un sello que llevas ya como 8 o 9 años también, ¿no?, trabajando en él. Y bueno, veo aquí un productito que... Cuéntanos acerca de tu sello y el material que sacas. Doncs, aviam, jo el segell és Voliac, que va néixer fa 9 anys. 9 anys que vaig editar la primera referència, eren els Redox, això era Heavy Thrash, un grup veterà, encara està en actiu, porta 20 anys, i de fet ara per l'any que vam d'editar el seu tercer treball ja. I bueno, és això, vaig començar amb la idea de, bueno, jo vinc del hard rock i volia pues, editar pues, cosilles de heavy metal, hard rock. Per aquells temps jo vaig ja portava 5 anys amb Ràdio Florida, Hospitalet, jo que havia començat la ràdio l'any 91 amb Ràdio Curcó, jo vaig estar a Ràdio Curcó durant un any. Estava Sonidos d'Ultratumba. Seguro que igual te suena un programa también, sí, cañero. Sí, em sona. El que passa, jo vaig estar en l'última etapa, que estaven en un àtic, que els van fer fora perquè van rescindir el contracte de lloguer. Vam estar un any... Jo allí no vaig fer mai programa. Vam estar un any buscant local i al final, quan es va ocupar la vaqueria... Sí. Doncs un edifici més amunt, que era immens, amb un pati interior enclaustrat en tres pisos, que tinc entès havia sigut quartell general de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil, que portava donat 30 o 40 anys. El vam ocupar. Es va ocupar i allí es va muntar l'emissora. L'emissora amb un munt de col·lectius i de més. I vam estar un any. Que passa que va funcionar bé la ràdio durant uns 5-6 mesos i a partir d'allí la cosa va anar degenerant, la gent es va anar, les assemblees era cada cop més caòtiques, la gent es va anar desencantant, alguns van tindre crius, a més va vindre la pressió de les Olimpiades, que és quan van tancar un munt d'emissores, a nosaltres ens va vindre una ordre, van dir, teniu 3 mesos per desallotjar, si en 3 mesos no esteu, encara esteu aquí, venim i us ho prenem, sí, tot. Sí, crec que Ràdio Pica van xapar també, sí, per aquell temps i alguns programes els feia des de Curcó, crec, des de l'exili. Pot ser. Sí, va ser un caos per tota la xarxa de ràdios lliures que hi havia a Barcelona. Barcelona era una de les ciutats que tenia una densitat més alta de ràdios, ja no a Espanya, sinó a Europa. Era brutal l'activitat que havia radiofònica. Però va ser el 92, nen, i va morir tot. Hòstia, és que, bueno, va quedar Bronca, Pica, Contrabanda. Y poca cosa más. Bueno. Ona Sans era también, no me acuerdo, había una radio por Sans, no sé si era, sí, también pirata. Ona Lliura, creo que... Sí, pero al final es el que se va a integrar en, sí, algo de ayuntamiento y tal. Creo que es como medio comunitaria o medio municipal. Sí. No sé, así otras radios que también estén un poco al margen, Radio Línea 4 también, sí, que está aquí a prop del barri. I també últimament Radio Resaca també, crec que... Aquesta no la conec. Aquí estan també per Virrey Amat o por ahí. Sí, sí. És que ara jo de ràdios ja et dic, a part d'aquestes, les tres veteranes, poca cosa més. I d'allí vaig saltar a Radio Florida. I allí vaig dir, bueno, haig de fer, perquè jo estava molt centrat al hard rock, i em vaig dir, pues venga, de tot. Haig de fotre des de lo més guais a lo més canyós, que després és el que volia el meu segell. Allí vaig començar a conèixer el metall extrem. I clar, doncs, vaig començar la discogràfica, i vaig fer el Redos, que va ser el primer i únic heavy metal que es pot dir que he editat, i a partir d'allí pues, vaig editar Mixomatosis, he editat Voice of Hate, sé que Voice of Hate és un grup que no és molt... Som una mica polèmics, eh? Ho sé. Ho saps, no? Aviam, amb això he tingut problemes, tant per aquesta edició com per Fermento. Perquè, bueno, és que clar, també jo penso que molts grups d'aquests amb estètica gore i tal, pues no, el problema del Voice of Hate, bueno, era de les lletres i algunes declaracions que havien fet ell en alguns fanzines o el problema de Voice of Skate és que un problema a nivell personal entre ell i el bateria, que era el de el Jaume, el de Pozilga, em sembla, sí, sembla que va vindre per aquí el problema, doncs això es va escampar a nivell general d'escena. Ja no era una lluita entre José i... hòstia, com es diu el Jaume, entre José i Jaume. No, va ser una lluita entre Voice of Hate i l'escena anarcopunk. Sí, sí, sí. I a l'altre, doncs, no es va tallar, saps? Clar, ell en els discos, hi ha un disc d'obres i està tot ple de tanques i coses, no? I hi ha hagut penya que em deia, és que és un nazi. Diu, per què? Dic, coño, hi ha aquí una bomba de ciclón B i a més hi ha, havia el Rudolf Hess, em sembla, o no sé què, o, no, no era el Rudolf Hess, era algú de l'exèrcit alemany, no? Dic, sí, sí, però si m'està molt bé, però és que també hi ha la foto del general Patton, i hi ha la bomba atòmica, i hi ha un Sherman, i hi ha escenes del Vietnam, entén-me, vull dir... Si el tio m'hagués presentat el disseny i m'hagués fotut tot per afernar-li a Alemanya de la Segona Guerra Mundial, jo hagués sigut el primer en dir-li, xatín, no, saps? I a l'altre, el problema és que juga amb l'ambigüetat, però s'escora massa. A vegades perd el paper. Vull dir, li agrada ser un centre de polèmica, saps? He tingut llargues converses amb ell, jo sé per on tira. El problema està que la imatge que don és que sembla que és una mica fatxa, no? Per dir una manera. I aquest han sigut els problemes, però bueno, d'errores també se aprende, sí, pues, ahí està. Per una altra vegada, no? Ahí està, de fet, està allí, són edicions, he tret, jo he assumit les conseqüències dels meus actes, és una de les coses que, bueno, que també tinc, no? O sigui, tu fas una cosa, quan la fas, ja no pots tirar enrere, pues has d'assumir les conseqüències, no val la... és una pèrdua de temps empenedir-te del que has fet, perquè ja l'has fet, per tant, en lloc de perdre el temps empenedint-te, aprendre el tema i buscar el camí per sortir-ne o arreglar el tema, però ja un cop passat, no pots intentar tornar enrere, vull dir, saps? És això. Sí, sí, bueno, sí. I també he dit Entropia, que és força conegut dins de l'escena. Entropia, sincerament, vam al·lucinar un col·lega i jo molt. Els vam veure quan van tocar en Looking for an Answer fa un any o així. Sí, a la nau, otro elemento. Sí, sí. vam flipar molt i crec que aquesta penya tindrien que ser més reconeguts de lo que, són. Sí, no, estem treballant, és una gent que creu molt en la seva música. També tot és una proposta arriscada, tot s'ha de dir, també, però uau, ahí estan, claro que sí. Sí, sí. A més, ells són els que em van proposar a mi participar en el ritual final de la possessió, i dic, hòstia, és... Brutal. És que el seu concert és més que un concert, és un ritual. Ells... la seva música no sol sortir allí disfressats i tocar perquè toca, no. O sigui, el que porten a sobre té un sentit. Els seus moviments, la seva disposició a l'escenari, el seu missatge, té tot un sentit. Vull dir, saps? Això, i són molt compromesos amb les seves idees i molt coherents. I sobretot, és molt, molt compromesos amb la lluita per la igualtat de la dona. Això és... vamos... Sí, sí, sí. Són més feministes que més d'una feminista que jo conec. Sí, eh? Sí, sí. És un dels fitxatges que estic més content d'haver fet. A més, també sóc el seu mànager, m'ho van proposar, m'he anat de gira amb ells, i gràcies al Cesc, al Carcassa, doncs pues sí, hi ha festival, perquè és el que em va empènyer, i hi ha això, que és el seu projecte, no? També, aquest no? És el seu projecte, i aquest projecte em va empènyer ell a fer-lo, que era una idea boja que també tenia, i ahí està. Si no hagués sigut per ell, doncs hagués sigut tot sortint només això, no aquesta altra part, saps? La transformació. Sí, tenim una molt bona amistat, I després, doncs amb el temps, també d'aquesta època, és quan va néixer allò d'Artilleria Pesada. Artilleria Pesada va néixer com una plataforma per donar sortida a soroll, experimentació a nivell d'internet i tal, i bueno, també tot en l'època aquesta de la gira del 2003 que va sortir del festi, també va sortir la idea de transformar-lo en subsegell de Boliac, que ja havia tret alguna cosa autogestionat, i el fer-me càrrec jo, perquè el CES anava molt saturat, és un tio que té 1000 activitats, doncs el fer-me càrrec jo, pues ja vam, el tio em va proposar això, fes un subsegell i si segueixes amb la línia que hem estat fins ara, de puta mare. I bueno, pues no l'he seguit, sinó que l'he extremat més encara. I aquesta és la, bueno, si és la membre, tenim edicions virtuals, edicions de vídeos, tot penjat en el blog, y aquesta es pot dir que és la primera edició física que fem, que es pot tocar. Podríamos escuchar un poquito a ver qué sí, tal. Sí, bueno, la verdad es que, el programa en sí, jo m'estic enredant un mazo, sí, tío. Pràcticament hem fet el programa sencer, però bueno. Però teniu que llegir també. Lo alargarem una miqueta més. Ho allargarem. Sort que és una ràdio lliure i aquí no ens pressiona ningú per marxar a l'estudi. Y sí, si vols lo pinchamos ya puestos, ¿no? Podríamos escuchar un poco, sí, este split, ¿no? Son sí. Temas molt llargs o... Aviam, és el que et deia jo abans. Odi potser sí, ¿no? Odi és un tema sencer. És un tema sencer. El Agollonizer és conceptual, està tot amb una sola pista, però hi ha sistemes. Podríamos escuchar un fragment. Sí, mira, si l'avances... ¿Qué os interesa más, el ciber o el sluch? Mira, yo os hago una propuesta. Aquí tengo una banda que también tocará en el festival sábado. No. Son la agenda de Crani Septic. Hostia, grandes amigos también. Y tenemos aquí la última maqueta que es diu Fetja i Budayam. La que conec. Em sembla que ve com perfecta, ¿no? Per l'ocasió. También. ¿Qué dieu? Él. Que decida él, yo por mí. Tú eres el convidat, es el teu material. Bueno, podemos hacer un poco... ¿Cuántas pletines tens? Que funcionin dues. Doncs, si vols, mentre escoltem el tema de Crani Septic, que duren entre un minut i mig i dos, em don temps per posar-te un tema d'aquí, mentre busco l'altra pletina. Visca les ràdios lliures, nen. Ahí estaban Crani Septic y su metal poderoso y extremo, y vamos a continuar, como decíamos, con esta última edición de este sello Artillería Pesada, compartido con dos bandas, Odi y Agollonizer. Pues venga, vamos a escuchar un poco de esto. Yes. Estaba Coyonicer, vaya, esta gente también le dan candela. Y bien, prácticamente ya estén fuera de horario, pero bueno. Ho sento. Es que van redo a xerrar que no veas. No passa res, l'important és que hem passat una bona estona. Ah, sí, m'ho he passat teta. I jo que sé, també hem desenmascarat algo de merda que hi ha dintre del mundillo, comercial, sí. O no sé, semicomercial. I jo que sé, moltes gràcies per haver vingut. Home, no, gràcies quan, a vosaltres. Quan vulguis, una pista oberta per tu, sempre ho diem als nostres convidats. Mm-hmm. I recordeu que aquest cap de setmana, este pròxim fin de setmana, hi ha una proposta molt interessant, molt extrema, el viernes y el sábado en el centro cívico Boca Nord, en la calle Agudells, ¿no? En el barrio sí, de Carmel. Sí, el 47, sembla. Està just a sobre de la sortida del túnel de la Rovira, en la Boca Nord, de ahí el nombre. Está bien. Sí, sí. Y bueno, después de esto, creo que también teníamos una entrevista con unos compañeros. Y compañero, tú que los conoces más, cuéntanos un poco de qué va esta entrevista. Bueno, ya presentamos la semana pasada el proyecto, es una editorial de libros bastante interesante, tiene tres referencias, todas en una línea muy crítica, incluso con el movimiento libertario, muchas con los movimientos sociales incluso. Y bueno, estuvimos charlando con ellos por teléfono y bueno, esto es lo que dio de sí esta charla. Bueno, estamos aquí con con uno de los compañeros que llevan adelante el proyecto editorial Brulot. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Poco resfriado, pero bueno. Pues nada, bueno, en primer lugar agradecerte de que hayas atendido nuestra llamada y bueno, no sé, podríamos empezar un poco charlando un poco de vuestra editorial, a ver, no sé, que nos digas un poco con qué propósitos decidisteis hacer esta editorial. Vale, bueno, gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, pues Brulo, la editorial, pues lleva como cerca de 2 años ya, bueno, cuando nació la idea. Somos cuatro colegas los que empezamos con esto. Y nada, el propósito, pues bueno, simplemente darle salida a textos que nos parezcan interesantes y difundirlos, ¿no? En formato libro, en principio, esa es la idea, ¿no? No sé si quieres que te especifique o te cuente. Bueno, hasta ahora habéis editado 3 libros, creo, ¿no? Si no me equivoco. Y por ejemplo, ¿cómo habéis contactado con los diversos autores de cada libro? ¿Os une con ellos una relación o...? Sí, bueno... ¿O ya teníais contacto con ellos anteriormente? Sí, bueno, en cada caso ha sido un poco distinto. Pero bueno, como, no sé, la gente que estamos en el colectivo, pues venimos de otras historias, o yo qué sé, siempre conocen, ¿no? O bien de oídas, o bien han surgido un poco espontáneamente también, depende del caso, ¿no? En el caso de Pedro García Olivo, que es el primer libro que sacamos, que es el irresponsable, pues nada, era uno de los que componen la editorial, ya lo conocía, tenía relación con él y surgió reeditar el libro. En el caso de Amorós, igual. Y en el caso de Félix Rodrigo, que es el autor del último libro que sacamos, el de Naturaleza y Civilización, pues se puso en contacto con nosotros, pero de todas formas ya lo conocíamos, porque andaba en el tema de los amigos de Luz y tal. Y no sé, ¿qué más quiere que te...? Si quieres te hablo un poco de las ediciones. Sí, tú mismo. Pues eso, el primer libro que sacamos fue El Irresponsable, que es una reedición de un libro de Pedro García Olivo, que bueno, es bastante conocido porque es un texto literario que ataca ahí directamente a la idea de la escuela, ¿no? Y nada, Pedro además extiende la crítica no solamente a las escuelas, digamos, oficiales, sino también a la pedagogía libertaria. Es un libro un tanto polémico y su charla de presentación pues también lo han sido. Y a nosotros eso pues nos ha gustado porque, bueno, abre el debate, ¿no?, sobre ese tema. Después el siguiente libro que sacamos fue una recopilación de textos de Miguel Amorós, que se llama Desde Abajo y Desde Afuera, y nada, recopila textos suyos muy variados, así en su línea, que bueno, ya se han movido y se están moviendo por otros formatos, por internet, revistas y tal, pero bueno, nos parecen interesantes porque aporta bastantes cosas a la hora de analizar, ¿no?, el presente, o incluso, no sé, sus estudios de historia nos parecen oportunos y nada, los vimos bien. Y el tercer libro es Naturaleza, Ruralidad y Civilización, de Félix Rodrigo, y nada, es un libro más, digamos, más denso, que tiene como 2 partes. La primera parte recopila como trabajos de historia, muy centrados así en las comunidades castellanas medievales, que bueno, llevaban una vida de forma bastante anárquica. Y la otra mitad del libro, que a mí me gusta más, es un análisis de la agricultura, tanto las prácticas de la agricultura actual, y también Félix se mete bastante en el tema de la agricultura ecológica y bueno, saca sus contradicciones y eso, ¿no? En resumen, son los 3 libros que llevamos. En uno de vuestros libros he visto que en el prólogo comentáis que una de las razones para crear la editorial es la carencia de crítica y autocrítica que padece el movimiento libertario. ¿Queréis un poco llevar esta línea, o sea, en las ediciones, o sea, que más o menos haya una autocrítica dentro del movimiento tocando diversos temas? Pues mira, la idea al principio de la editorial era sacar textos de historia, es decir, clásicos y textos así que ya se hubiesen perdido y que queríamos recuperar. Lo que pasa que por ahora no hemos sacado ninguno. Los 3 van un poco en la onda que tú dices, ¿no? Están un poco enfocados hacia plantear debate más bien dentro, ¿no?, del movimiento libertario. Y en esa línea pues también queremos seguir, no sé. Estamos todos de acuerdo, los del colectivo, en que, yo qué sé, los últimos años como que han salido muchísimas publicaciones, hay mogollón de libros y mogollón de textos, pero no pensamos que eso, digamos, le haya acompañado como un aumento, ¿sabes?, de la capacidad crítica o la capacidad de análisis. Yo creo que incluso ha sido hasta contraproducente en algunos casos, no sé, una saturación de textos y de lecturas y de autores y de editoriales, y en realidad, no sé, la confrontación y el análisis, pues no lo vemos muy efectivo, no sé. Ya que igual quedaba un poco en segundo plano o ni siquiera aparecía, vaya. Y bueno, ¿y qué tal lo ha acogido el movimiento libertario, vuestras ediciones? ¿Os han llovido algunas críticas, a vuestras críticas? Claro, a ver, nosotros no, en realidad los autores, en algunos casos, sobre todo en el caso de Pedro y de Félix, que han hecho bastantes charlas de presentación, pues sí ha habido charlas más, digamos, más polémicas, ¿no? También defienden puntos de vista que, no sé, que llaman la atención o chocan un poco, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pedro, que critique directamente a las escuelas libertarias, ¿no? Cuando es algo que se ha asumido durante mucho tiempo como algo bueno, ¿no? Incluso pensamos que incluso se mitifica, ¿no? Todo ese rollo de la escuela, pues no sé, es verdad que en algunas charlas sí, se plantea debate y se plantea polémica. Y en el caso del libro de Félix, pues pasa igual. Plantea ciertas ideas que son bastante llamativas, sobre todo cuando habláis de pueblos castellanos medievales y todo eso, y no sé, pero a nosotros eso nos gusta, o sea, nos gusta que la gente se coma el coco, y nosotros tampoco tenemos por qué tener o estar totalmente de acuerdo con nuestros autores, ¿sabes? Que mientras mantengan una línea que nos parezca bien, pues yo qué sé, tampoco tenemos por qué compartir con ellos 100% sus opiniones. No sé si me explico. Sí. ¿Y cómo lleváis el tema de la distribución, por ejemplo, ¿dónde se pueden conseguir vuestros libros? Pues mira, la distribución pues es alternativa, ¿no? A nivel de distribuidores anticomerciales. Y ahí, pues bueno, hay como diferentes niveles, ¿no? Un nivel es, pues, a través de gente conocida, la de siempre, ¿no? Algunos ya llevamos tiempo con el tema de la distribución y, bueno, con los mismos contactos, pues ya está. Y después también tenemos algunas distribuidoras así más grandes, digamos que por zonas, pues digamos que nos mueven un poco más al por mayor, y eso nos viene bien con el tema de correos y tal, nos es bastante más cómodo. No sé si quieres te digo, yo en Barcelona un poco. Sí. Pues no sé, en Barcelona, así que ahora me acuerde, pues en Acción Cultural están nuestros libros, en Ciudad Invisible también, no sé, distribuidoras como El Grillo, Virus también nos mueve, no sé, en realidad pensamos que la distribución dentro de lo que cabe, y para lo mal que está el tema, algunas veces pues no va mal. Y bueno, ¿y no creéis que es un poco arriesgado empezar una editorial impresa en tiempos de descargas libres, de archivos PDF, de redes PHP y todo eso? Arriesgado depende, ¿no? Porque tampoco, es decir, cuando haces la tirada de un libro, tampoco tienes por qué sacar muchísimas copias. Es decir, que tampoco te arriesgas demasiado a no moverlos, ¿no? O a comértelo. Y, no sé, a pesar de lo que dices, de que es verdad que tenemos un mogollón de acceso ahí por internet a textos y tal, la acogida de los libros y las tiradas, pues nosotros estamos contentos. No sé, llevamos sumando las tres tiradas, llevamos como unos 4.000 libros tirados. Wow. Y entonces yo creo que la gente, no sé, que está viendo de internet, porque puedes encontrar cosas puntuales y tal, y es fácil y barato, ¿no? O gratis. Pero la gente muchas veces también necesita pillarse un libro, porque yo pienso que no es lo mismo. Es igual que un disco, ¿no? No es lo mismo descargártelo que pillarte un vinilo, o pillarte, o antes cuando te pillabas un casete, ¿no? Yo pienso que pasa igual con los libros. ¿Y vuestros textos salen como con licencias de Creative Commons o qué opináis de todo este tema? Bueno, ninguno de los tres libros tiene ningún tipo de copyright, ni siquiera ese tipo de licencia. Uh-huh. Es decir, se pueden reproducir libremente, ¿no? Los autores no... Ninguno de los tres autores nos ha dicho nada al respecto, y nosotros, desde luego, el tema de los derechos de autor, propiedad intelectual y tal, pues pasamos bastante. Es decir, no pensamos que sea, ni que sea bueno, y mucho menos en el ámbito así, ¿no? En el ámbito libertario o alternativo, como se quiera llamar, porque si se trata de difundir textos, pues lo suyo que la gente aunque no se pilla el libro, que pueda acceder a ellos de cualquier otra forma. No, no sé, defender derechos de autor es como defender negocio, ¿no? Entonces, no sé, nosotros no lo vemos bien. No sé si algún día algún autor nos va a lo mejor a exigir que estuviese algún tipo de copyright, ahí ya tendríamos que debatirlo, ¿no? Pero en principio no nos mola eso. ¿Y habéis tenido algún tipo de problema con gentuza de esta, de las GAE o...? No, porque ya te digo, los tres autores que por ahora hemos sacado no trabajan en ese nivel, ¿no? Y entonces no... Nosotros por lo menos tenemos ya de lo poco que queda, porque lo que tú dices, ¿no? La gentuza esta se mete con todo el que pilla. Pero por ahora no, ni creo, porque ya te digo, la gente que estamos editando, pues no ha sacado nada con copyright. Es verdad que sí hemos tenido algunos problemas de algún libro que hemos querido sacar, a lo mejor algún libro antiguo, y no lo podemos sacar porque tiene los derechos de una editorial, ¿no? Y a lo mejor hay que pagarlos, y si lo sacas, pues te puedes comer un marrón, ¿no? Y ahí sí, es verdad que ahí sí nos ha jodido ese tema, porque claro, queremos difundir un libro a lo mejor editado a los 70 y ahora no puedes porque una editorial que ni lo saca ni lo distribuye ni nada, pero bueno, tiene los derechos, ¿sabes? ¿Y qué nos puedes adelantar de las próximas ediciones? ¿Cómo? ¿Qué nos puedes adelantar de las próximas ediciones? Sí, pues mira, dentro de, no sé, de un par de semanas, tres semanas, sale un libro nuevo de Pedro García Olivo que se llama El educador mercenario. Y nada, es un librito pequeño y digamos que viene a explicar mejor sus posiciones, es decir, El irresponsable, que es el primer libro que nosotros sacamos, es un texto como muy literario y un poco ahí complicado de entender, ¿no? Está un poco lleno de paranoias del autor, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Y entonces nos planteó sacar un libro donde expusiera así de forma mucho más clara y sistemática sus ideas, ¿no?, contra la escuela. Y entonces nada, lo vamos a sacar, no sé, cuestión de tres semanas o así, en nuestra próxima edición, otras más, así no te puedo adelantar. Vamos, que por lo que veo hay energía para tirar adelante y seguir con el proyecto, ¿no? Sí, hay ganas. Tampoco nos planteamos, es decir, sacar cantidad, ¿sabes?, de libros. O sea, más bien lo que vaya surgiendo, que nos mole y nos miramos más la calidad, ¿no? Y también el trato así con la peña que confía en nosotros para editar, pues lo miramos bastante, o que se mojen un poco a la hora de dar charlas y difundir el libro, es decir, que yo qué sé, tampoco el tema este de sacar libros por sacar tampoco nos parece bien, ¿sabes? Y antes que comentábamos el tema de la distribución, ¿también distribuís fuera del estado? No, por ahora no. Hemos hecho algunos contactos, sobre todo en Sudamérica, pero con el tema de la paquetería y tal, por ahora no nos decidimos, es un poco complicado. Casi que mejor mandas un texto, si alguien tiene interés, que lo mandas por eso, ¿no?, en PDF o lo que sea, y que los reditan ahí, un poco, ¿no?, la vida para difundirlo. Ajá. Porque mandar libros es bastante caro, ¿no? No sé si más adelante lo haremos, ¿sabes? Si quieres añadir algo más o recalcar algo. Sí, voy a aprovechar que para que anunciéis, o sea, para anunciar que el día 1, el domingo, Félix Rodrigo presenta el libro nuestro con una charla en Canmas Deu. Y el día 3, a las 7:30, estará en el Ateneo Libertario de Sanz, también dando una charla y presentando el libro. Yo animo a la gente a que vaya porque es bastante interesante. Hostia, bastante que pensar. Hostia, pues también estaría guay de que si tiene un hueco en su agenda que se pase por aquí por la radio y también lo presente. Pues se lo puede decir, si el lunes día 2 anda por Barcelona, se le puede decir. O el lunes, no sé, incluso creo que en el Ateneo de Sanz hay compañeros que también realizan aquí un espacio en la radio. O sea, si no nosotras o ellos o alguien, pues estaría bien que charlar con él aquí. Pues sí, se puede mirar, nosotros encantados. De nosotros del colectivo no va a haber nadie, seguramente, pero bueno, él se va a estar. Ha dado ya muchísimas charlas de presentación del libro y aconsejo a la gente que vaya porque es muy interesante como las cosas que plantea. Y también porque da un punto de vista bastante nuevo a bueno, todo el tema no se reaviva mucho el debate antiindustrial. En cosas a lo mejor no estás de acuerdo, pero da bastante que pensar y es interesante. Y ya está, no sé, también la gente que quiera mirar más sobre nuestras ediciones o contactar, que se puede meter en nuestra página web, que es blueblog.org. Y no sé qué más te puedo contar. Yo te agradezco mucho que nos hayas hecho este hueco en el programa. Bueno, gracias a ti, ya te digo, por también informar a nuestra audiencia. Pues ahí estaban las palabras del compañero de Brulot y ya poca cosa más nos queda, añadir un poco de agenda, de cosas interesantes que pasarán. ¿Tú sabes algo, compañero? Bueno, yo tengo por aquí un par de noticias. A ver, este viernes, el 30 de enero, a las 8, en la casa ocupada Casa Nueva, en Rambla Poblano número 80, pues proyectarán unos cortos desde la prisión y habrá una charla sobre la situación de Freddy y Marcelo, dos anarquistas chilenos que están presos en Argentina. Y para el sábado 31 a las 6 habrá otra proyección del documental Autonomía Obrera y la presentación del libro, que va sobre el movimiento autónomo desde los 70 hasta hoy. Y bueno, para la charla pues estará a cargo de los protagonistas del documental y del libro. Y bueno, para los dos días esa noche estará abierto el bar con tapas y futbolín. Olé, y bueno, como decíamos antes, el evento que recomendamos desde aquí para este próximo fin de semana en el Centro Cívico Bocanort, el festival Pornogore Garry Extreme Fest en su cuarta edición. Y luego también sabemos de algunos conciertos, ¿no?, que vendrán también interesantes. Pues sí, bueno, hay uno que he mirado ahora y creo que ha sido cancelado, uno que se iba a celebrar también el día 30 en el Extraperlo, donde iban a estar tocando pues Familia Miranda con Fuin Point y The Aumenti Trio. ¿Y por qué se ha cancelado? Pues la verdad no lo sé, pero he mirado ahora sí en el ordenador y ponía que estaba cancelado. Y bueno, pues este concierto parecía estar bien, iba a ser así de música experimental y math rock, algo que no veo mucho por aquí por la ciudad. Y bueno, otro concierto también que tengo aquí para anunciar es el próximo 15 de febrero en Los Bloques, pues como ya comentamos la semana pasada, la banda de patinete Reyert Stop de allí de Copenhague, pues están de gira y estarán aquí tocando. Y bueno, también para ese día pues se proyectará un vídeo que ha salido hace muy poco, que se llama 69, lo trae esta misma banda y va un poco sobre la historia de Lundensuset, el centro mítico que había en Dinamarca, sobre toda su historia y el desalojo que ha tenido. Y qué más, también comentar que miércoles siguen los comedores veganos en Casa Nueva. ¿Qué más noticias? ¿Qué más cositas así? Sabéis el local de distribución alternativo y no comercial que hay en Los Bloques Fantasma, en Avenida Coll de Portell. Está abierto creo que casi todos los días de la semana. También recordaros que es muy posible que la semana que viene tengamos aquí en el estudio alguna aberración sónica que la gente de Brill, Mixturizer y acompañados con Cutter esta vez pues harán aquí en el estudio. Luego también adelantar de que es muy posible que presenten un libro en directo aquí la próxima semana. Y prácticamente eso es todo, compañero. Lo único que, bueno, me ha jodido, que tampoco me ha jodido porque el programa ha quedado bien, es la última parte de este manual del huelguista de hambre que quería hoy acabar de leer. Pero bueno, la semana que viene ahí os lo dejaré. Muy bien. ¿Y con qué nos despedimos? Pues tengo aquí un split de un par de bandas brasileñas, Disarm, con otra banda que se llama Subput, y no sé, podríamos poner a los Disarm en este NEM Sporte NEM Tradisao. ¿A 33 o a 45? Que siempre la cagamos. Pues hace tiempo que no lo escucho. Podemos empezar a 33 y si vemos que va muy lento, le metemos al 45. Okay. Así que bueno, sin nada más, un saludo a todas y salud y fuck the bastards. Oh! Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.